After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny, so carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Jones. Hier was ze weer eens met Carry On. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol prachtige muziek, samengesteld, de lijst, door Anja van Aalst. Dus dat is weer genieten geblazen. Dus ja, je moet de radio niet hard aanzetten op dit uur. Dat lijkt me een beetje belachelijk, maar nou ja. Zeker niet bij deze temperaturen, zeg. Wat gaan we doen in de show, behalve lekkere muziek draaien voor je natuurlijk. We gaan eens even kijken hoor. We gaan het hebben over samen maken we de Rotterdamse regio veel mooier. Netwerk Rotterdam, Netwerk Nieuw Rotterdam is daarmee bezig. En wat ze gaan uitspoken, dat hoor je zo meteen hier in de show. Joop van der Oor is ook van de partij. Hij legt de laatste hand aan zijn column. Hij gaat hem straks voorlezen. Het gaat over thuiswerken. Hij is daar best wel een beetje kritisch op. Dus hier in de wandelgangen zegt hij wel zo. Is het allemaal wel zo gezellig te thuiswerken? Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal hier in de late avond. En er is weinig kennis over goede verzorging van huisdieren. En ja, waar gaat het dan over? Nou ja, in deze coronatijd zijn er heel veel huisdieren aangeschaft. Maar ja, die hebben wel een eigen gebruiksaanwijzing, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je allemaal in deze prachtige aflevering van... Nou ja, de late avond. No. know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Thank you. Dolly Parton. Hier. You come again. In de late avond Bryan Adams ervoor met Everything I do it for you. Van lang geleden, 1991 alweer. En dat mooiste van Dolly Parton komt uit 1977. Ongelooflijk. En het klinkt nog steeds alsof het vandaag gezongen zou kunnen zijn. Goed, we gaan het hebben over een beter Rotterdam en de regio. En gesprek gaat erover Herman de Bruin. Rotterdam nog mooier maken, dat moeten we samen doen. Ik ga vragen hoe dat precies in zijn werk gaat aan Pauline Kalmes. En ze is aan de telefoon. Ze is directeur en oprichter van het netwerk Nieuw Rotterdam. Pauline, welkom. Dank je wel. Het oprichten van een netwerk. Wat was je drijfveer? Ik woon sinds mijn 18e in Rotterdam-Zuid, in de Tarwewijk. En ik heb hier heel veel mensen ontmoet die heel veel eenzaamheid hadden. Dus mensen die echt alleen ervoor stonden, mensen met best wel veel problemen. Mm-hmm. En tegelijkertijd ontmoette ik heel veel verschillende jongeren. Jongeren met allerlei talenten en tijd, maar die soms eigenlijk niet ingezet werd. En toen besloot ik om een organisatie op te richten die die twee groepen eigenlijk samen zou brengen. Omdat ik Rotterdam de mooiste stad van Nederland vind. En tegelijkertijd zie dat er nog gewoon echt hulp nodig is. Ja. En daar wilde ik mij voor inzetten. Dat is wel een beetje gelukt volgens mij. Dat is aardig gelukt. Het is me ook, soms verbaas ik me nog steeds. We zijn 3 jaar geleden actief geworden met onze organisatie en sindsdien is er eigenlijk heel veel gebeurd. Zo hebben we al meer dan 1000 verschillende jongeren weten te activeren. Meer dan 1500 eenzame Rotterdammers kunnen helpen met allerlei verschillende projecten. Dus ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Even een vraag naar die jongeren toe. Want ik hoor altijd jongeren, ja, die zijn niet zo geschikt voor vrijwilligerswerk. Of ze willen niet, of ze hebben geen tijd, of wat dan ook. Je hebt er 1000. Wat is het geheim? Nou, eigenlijk is het geheim dat we ons in eerste instantie heel erg juist op de jongeren richten. Dus niet zozeer wat kun jij geven voor een ander direct, maar wie ben jij en waar ben je goed in? En hey, je kan hierbij horen en vrienden maken. Mm-hmm. En daar hebben jongeren wel behoefte aan. Ja. Want in onze samenleving gaat alles heel snel en is best wel individualistisch. Terwijl ze wel op zoek zijn naar een plek om bij te horen en zichzelf te ontwikkelen. Dat is het eerste wat we hen aanbieden. En vervolgens gaan we ook nog samen vrijwilligerswerk doen. En dat is eigenlijk het geheim. Nou heb je een lijstje meegestuurd van de resultaten van januari tot en met juni. Dat is indrukwekkend. 307 jongere vrijwilligers die bezig zijn. 91 jongeren per maand actief. Ja, je weet het allemaal, maar ik vertel het even voor de luisteraars. En dan heb je bijna 3500 vrijwilligersuren gemaakt. Allemaal voor ouderen of voor iedereen in die wijk in Rotterdam? Nee, heel veel verschillende doelgroepen. Dus we richten ons op ouderen, maar ook op mensen met een beperking, vluchtelingen, kwetsbare kinderen. Dus jongeren kunnen vrijwilligerswerk doen met een doelgroep die echt bij hen past. Ja. En kan je een voorbeeld geven van het vrijwilligerswerk? Ja, ik denk ouderen bezoeken en zo, omdat je in het begin zei van er zijn veel eenzame ouderen. Maar zijn er ook nog dingen waar je zegt, nou, dat vind ik zo'n bijzonder project, dat wil ik even benoemen? Nou, wij gaan bijvoorbeeld iedere 2 weken op zaterdag naar het AZC in Beverwaard toe. En dan doen we allerlei spelletjes, activiteiten met kinderen. Mm-hmm. Dat vind ik zelf een hele mooie activiteit. En ook onze vrijwilligers vinden dat echt fantastisch. Maar eigenlijk, onze vrijwilligersacties bestaan uit groepsactiviteiten en individuele activiteiten. En die groepsactiviteiten zijn dus, je gaat met een groep vrijwilligers samen ergens naartoe, iedere week of iedere 2 weken. En dat is dus, zo heet het, bij het AZC of voetballen met vluchtelingen, taallessen geven, naar ouderen toe. Of dus individueel een maatje zijn, taalles geven, huiswerkbegeleiding geven, echt 1-op-1. Het kan dus van alles zijn. Hoe train je die vrijwilligers? Want die mensen die komen binnen in het welzijnwereldje, noem ik het maar even. Die zijn dat niet gewend. Krijgen ze een training? Leid je ze op? Hoe zit dat? Ja, nee, voor sommige jongens is het inderdaad echt helemaal nieuw. We hebben voor jongeren die een maatje worden echt maatjes trainingen. We geven ook gespreksvaardigheidstrainingen en organiseren allerlei coachingsbijeenkomsten ook om jongeren verder te helpen. En tegelijkertijd worden ze ook tijdens de activiteit begeleid door onszelf of een van onze coördinerende vrijwilligers die al wel echt ervaring heeft. Dus we staan er niet alleen voor. Nee. En als mensen wat meer willen weten, dan kunnen ze op de website terecht, hè? En als ze vrijwilliger willen worden, kan dat ook. Moet je per se in Rotterdam-Zuid wonen? Nee, zeker niet. Je kan gewoon in Rotterdam en omgeving wonen als vrijwilliger. Als je tussen 12 en 27 bent, want we richten ons echt op jongeren. Mm-hmm. En we helpen alleen mensen ook binnen de stadsgrenzen van Rotterdam. Maar stel je voor iemand woont in Barendrecht als jongere, voel je vrij om mee te doen. Ja, precies. Dat kan dus wel. Maar de mensen die je helpt, die zijn echt, het is echt voor Rotterdammers.

jouw liefde is boppen, de bovenste, de beste. Ja, noem maar op. Ja, gewoon King. Voor een Sardé. Hier in de late avond. Gilbert Bécaud hoorde je ook in de show met L'importance, c'est la rose. Mooie muziek in de show. Zometeen de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over thuiswerken. Nou, hij is niet onverdeeld enthousiast. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Mud and the Secrets That You Keep. I've only got myself to blame. I play the losing game. I lie awake and call your name. Our love is just a picture in a broken frame. It seems so hard for me to share. It's even harder now that you're not there. Now, baby, I'm losing sleep over the secrets that you keep. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I lie awake at night, not knowing where you are. You know it don't seem right that you could be so far away from me. Oh, secrets that you keep. Since you've been gone, our worlds have grown apart. Now I don't know what's in your head or in your heart. Those little things you kept so secretly, well, they don't mean much to you now. But they mean so much to me. So won't you give me just one more chance on the whole broken our romance? We used to have so many plans that I went and let you slip right through my hands. I'll go on searching till I find a way to get you back and make you mine. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I'm losing sleep over the secrets that you keep. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Elke crisis brengt wel iets positiefs met zich mee. Zo ook de coronacrisis. En dan heb ik het niet over de doorstroom binnen de zorg- en ouderenhuizen, of de schone en relatieve geluidsvrije lucht boven de gemeente Lansingerland naast vliegveld De Heek Rotterdam Airport. Nee, ik heb het hier over het fenomeen thuiswerken. De eerste grote kantoorcomplexen langs de altijd gezellig ingerichte bermen naast de snelwegen zijn al voorzien van de bordjes te huur en te koop. En de grote door architect Rem Koolhaas ontworpen kantoorkolos de Rotterdam op de Rotterdamse Wilhelminapier, beter bekend onder de naam de Kop van Zuid, heeft thans meer weg van een grote verticale spookstad. De duizenden ambtenaren die daar dagelijks werkzaamheden uitvoeren, werken nu nagenoeg allemaal thuis. Thuis. Thuis waar de koffie zoveel beter smaakt en waar je niet wordt afgeleid door de op de stenen vloeren tikkende naaldhakjes van in korte rokjes of strakke spijkerbroeken gestoken vrouwelijke collega's. Grote bedrijven als de Rabobank en Philips hebben reeds aangekondigd een aantal van hun kantoorpanden te sluiten en verzekeraar TVM zegt de geplande bouw van een nieuw hoofdkantoor te overwegen omdat het thuiswerken zo goed bevalt. Veel ICT-bedrijven zweren zelfs voor de crisis bij het thuiswerken als de nieuwe standaard. Facebook-topman Mark Zuckerberg schat in dat de helft van zijn 45.000 personeelsleden wereldwijd ook na de corona alleen nog naar kantoor komen om de lijstjes met de foto's van hun oerlelijke kinderen van het bureau te halen om daarna voorgoed vanuit huis te gaan werken. Daarbij uiteraard doorlopend gestoord door die kleine griezels. Het gevolg van al dat thuiswerken zijn leegstand en dalende huurprijzen van al die kantoorpanden. Een bijkomend effect is minder woon-werkverkeer bij de werknemers, wat milieuwinst betekent door minder te maken kilometers per auto, maar ook een hogere prijs voor bus, tram, metro en trein voor hen die wel van het openbaar vervoer gebruik moeten blijven maken. Nu al houden de economen de gevolgen van de coronacrisis tegen het licht en van de uitkomsten zullen we nog raar op onze neus kunnen gaan kijken. Ik denk dan zelf aan vergroeide ruggen vanwege het zitten op verkeerde, niet Arbo goedgekeurde stoelen achter de te lage IKEA-bureautjes, hogere privé-energierekeningen, toename van het aantal echtscheidingen en grote non-productiviteit. Want er is nu geen manager meer die even over je schouder mee komt kijken om te zien of je bezig bent met het maken van een gisteren klare rapportage. Of dat je nieuwe schoenen aan het uitzoeken bent op de website van Zalando. En dus flikkeren die grote bedrijven de managers er ook snel uit. Die kunnen dan thuis niet thuiswerken, want ze hebben dan geen werk meer. Groot voordeel is natuurlijk wel dat je tussen het werken door even naar porno kunt kijken. Ja, je moet je toch even kunnen ontspannen nu je niet meer een half uur kunt gaan leuteren met je collega's bij het koffiezetapparaat op de gang of in het rookhok in de fietsenstalling. Je moet natuurlijk wel de deur van de zolderkamer goed op slot draaien, want anders staan ineens die lelijke kinderen plotseling achter je met de vraag waarom je met je broek omlaag achter de computer zit. Ach, ik zou hier wel 100 voordelen en even zoveel nadelen kunnen opschrijven of vertellen met betrekking tot thuiswerken. En u ook, beste luisteraars. Dat weet ik zeker. Sterker nog, u bent er zelfs al mee bezig. Fijne avond. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké, en ze lult met ze mee. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. En nu, ze laat het los. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. George Benson, trouwens de man die de tune maakte voor dit radioprogramma de late avond. Hier zong hij erbij, dan wel, hè? Nothing's gonna change my love for you. En ervoor Maan en ze huilt. Maar ze lacht. Ja, ook zoiets. Mooi, mooi nummer, trouwens. Ik kan er wel van genieten, zo laat op de avond. In een ogenblik gaan we het hebben over dat er weinig kennis is over goede verzorging voor de huisdieren. En laten we eerlijk zijn, er zijn er de laatste tijd heel veel huisdieren aangeschaft in de coronacrisis. Want ja, dan heb je thuis ook iets om voor te zorgen en aandacht voor te hebben. Maar gaat dat allemaal wel goed? Je hoort het straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Olita Adams en I Just Want to Hear Your Voice. Spend a little time apart, but one night without you is too much for my heart. I know I promised not to call, sorry, but I didn't have a choice. I just Er bestaat weinig kennis over de goede verzorging van huisdieren. Nou, dat heb ik niet geconstateerd, maar ik denk Pascal Fuchs en organisatie van de secretaris van de Stichting Met Dieren Meer Mens in de uitzending. Pascal, welkom. Dank u wel. Hoe weten jullie dat er weinig kennis is goede verzorging van huisdieren? Is dat altijd al zo geweest of heeft dat nu met de corona te maken? Nou, we hebben een beetje gekeken of het altijd al zo geweest is. Het is natuurlijk niet onderzocht. Maar we hebben nu een beetje gekeken dat we hoorden dat er door de corona steeds meer mensen huisdieren zich gingen aanschaffen. En toen dachten we, ja, maar weten die mensen eigenlijk wel waar ze aan beginnen? Mm-hmm. En wij werken al een aantal jaren samen met studenten van een hogeschool. En die hadden zoiets van, nou, we willen daar wel eens wat een soort onderzoekje naar doen. Dus we hebben een steekproef gedaan met ruim 140 mensen. En die hebben een aantal vragen beantwoord. En toen dachten we toch wel van, ja, er zijn wel een aantal dingen die men niet weet. Nou zijn het misschien ook wel een beetje speciale vragen geweest. Maar toen dachten we wel van dit is een goede manier om ook weer wat aandacht te vragen voor dierendiploma. Want we hebben ook een lespakket. En dus met de kinderen beginnen. Ja, dat is zo voor de scholen. Maar even terug nog, was dat al niet zo voor die tijd dan? Wat heeft dat met corona? Ja. Er zijn meer huisdieren naar mensen gegaan. Dus die mensen hebben misschien niet in de gaten wat ze allemaal moeten doen voor het huisdier. Dat zou kunnen, maar voor die tijd kan het natuurlijk ook al gebeurd zijn. Zeker, dat is gewoon niet onderzocht. Hoewel we wel weten dat er bijvoorbeeld ook dierengedragsdeskundigen, dat was ook eigenlijk een beroep wat een aantal jaar geleden helemaal nog niet bestond, maar nu inmiddels heel bekend is. En daar zijn toch steeds meer mensen die ook vragen hebben over het gedrag van hun dier. Mm-hmm. En daar kom je dus ook wel achter dat mensen sommige dingen misschien niet weten. Of hoe je ze om moet gaan met een hond. Of een hond die verschrikkelijk blaft. Is dat nou een natuurlijk gedrag? Ja. Of is het, wanneer wordt het irritant? En wanneer is het een gedragsprobleem? Maar er zijn toch trainingsmomenten voor honden? Je kan toch naar een hondenschool toe of zo? Ja, en we hopen ook zeker dat mensen die voor de allereerste keer een hond aanschaffen, dat ze dat ook zeker gaan doen. Ja, maar het is niet verplicht, hè? Niet verplicht, nee. Maar ja, het is wel belangrijk om goed voor je dier te zorgen. Maar jullie hebben gedacht, wie de jeugd heeft de toekomst, dus een lespakket voor kinderen uit groep 5, dat is het wat er gebeurd is. Ja, precies. Nou ja, dat hebben we eigenlijk al een aantal jaar. Mm-hmm. Want kinderen zijn de huisdierenbezitters van de toekomst. En we dachten, nou, als we nu die steekproef doen onder volwassenen, dan kunnen we ook eens even echt staven van, goh, zie je wel dat het nodig is dat er een dierendiploma komt. En dat ook alle juffen en meesters van Nederland weten dat ze dat zouden kunnen doen in de klas. Yeah. En waardoor je kinderen dan op een hele speelse manier leert omgaan met het verantwoord houden van huisdieren. Ja, ik hoor misschien ook al wel juffen en meesters denken van, maar ik heb zelf niks met huisdieren en hoe moet dat dan? Maar we hebben het juist zo ingestoken dat ook al heb je zelf geen verstand van dieren, dat je er ook zelf wat van leert, maar dat het ook niet per se hoeft. Nee, en die kinderen hebben zelf misschien wel huisdieren en die hebben al wat ervaring opgedaan daarmee. Ja, ja. Misschien niet heel leuk. Ja, misschien niet altijd de goede ervaring, maar toch wel ervaring. Ja, en die interactie is natuurlijk heel erg leuk. En kinderen die geen hond hebben thuis, ja, dan is het ook bijvoorbeeld weer heel belangrijk dat ze wel weten van, wat moet ik nou doen als een hond in één keer blaffend op me afkomt? Of als ik bij een vriendje gaat spelen, hoe moet ik dan reageren? Ja, waar kunnen mensen terecht als ze denken, hé, dat lijkt me ook wel wat voor mijn school? Op de website, en die heet www.dierendiploma.nl. Ja. Mensen die dat willen, die moeten maar even kijken wat ze daarmee kunnen doen. Rondom Dierendag, dan gaat het altijd goed, hè? Dus nog even en dan gaat de hoos weer beginnen. Ja, precies. Want dan is dat natuurlijk juist de tijd dat er weer wordt gedacht op scholen van, goh, wat zullen we doen rondom Dierendag? En dan zou dit heel mooi aansluiten. Goeie tip om dan een les te geven over het dieren en daar een diploma aan vast te binden. Nou, dank je wel daarvoor. In ieder geval voor dat inzicht om de kennis en de verzorging voor dieren beter te maken. Pascal Fuchs, secretaris van de stichting Met Dieren Meer Mens. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die jullie doen en alle lespakketten. Komt er nog een nieuw lespakket of is het helemaal compleet? Nee, het is compleet en we passen af en toe wel eens dingetjes aan. Maar in de basis staat het als een huis. Oké, duidelijk. Nogmaals bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Oké, dag. Tot ziens.